dökülmüş önünüze. Okuyun, amel edin. Nerede bu fırsat bir daha? Akıyor önünüzden dereler. Alın. İçin. Serinleyin. Bu bolluk var iken insan susuz kalır mı? Ağzı kurur mu ya? Yazık olur. Ömrümüze yazık olur. Zayiat olur. Bu vesileyle faziletli amellere teşvik etmek istiyorum. Allah'ın sağlık sıhhat verdiği insanlarsınız. Kıymet bilin. Bak, oruç herkese nasip olmuyor. Çok insanlar hastalıklardan dolayı oruç tutamayacak hale geliyor. Onun için hastalık gelmeden sağlığınızın kıymetini bilerek bu mübarek aylarda, belki seneye öbür seneye de yaşarsınız, Recep görürsünüz ama bu sıhhati bulamaya bilirsiniz. Onun için fırsat eldeyken, can tendeyken, ruh bedendeyken yapacağımızı yapalım. Bir şeyi geriye bırakmayalım. Ahiret işlerini öne alalım. Ayrıca sizlere duyuracağımız, inşallah tabii haftaya Miraç'la ilgili konuşacağız. Rabbimiz bir mani vermezse geliyoruz. Sizler dünyanın nerelerinden internetler vasıtasıyla, uydu vasıtasıyla, ki uydu adreslerini girin, lalegulefem.com'a girin, oradan uydu frekansları değişiyor ediyor falan. Onları bizim buradan söylememiz o kadar kolay olmuyor. Sonra kaç ay evvel söyledik ama değişebiliyor. İlla uydu vasıtasıyla da ulaşım sağlayın. Dünyanın nerelerinden dinliyorsanız Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri, feyizleri üzerinize yağsın. Recep ayının şefaatleri üzerinize gelsin inşallah. Evet, biz de sizin bu merakınızı, aşkınızı, şevkinizi bilmek bizi de şevklendiriyor. Ya şuraya konuşmaya başlarken 320'ye çıktı şekerim. Ağzım kuruyor, suyla, limonlu suyla bilmem ne. Her tarafım ağrıyordu. Çok zor geldim. Fakat biliyorum ki siz Allah için dinliyorsunuz, açıyorsunuz, radyonun başına milleti topluyorsunuz. Nerelerde ne insanların hidayetine sebep oluyorsunuz, Allah razı olsun. Recep ayı şahit olsun, hakkımızda hayırlı şahit olsun. Rabbimizin huzurunda bize şefaat buyursun mübarek haram ay. Cennarımız cehenneme haram olsun. Şu mübarek saatler, sohbetler hürmetine. Biz de sizin bu aşkınız ve şevkiniz dolayısıyla sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Vakitler kısıtlıdır. Yatsı vakti ezan olmuştur. Bir de şunu duyuralım ki silsile-i zeheb olarak tesmih ettiğimiz altın silsile, evveli Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sonları şu anda 36. halka olarak Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin müntesibi olduğu bu silsile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Ebu Bekir Sıddık'tan, Selman Farisi'den, Asim bin Muhammed bin Ebu Bekir Sıddık'tan, Cafer-i Sadık'tan, Beyazıd-ı Bestami'den, Ebu Hasan-ül Kalkani'den, Ebu Ali Farimedi'den, Yusuf Emedani'den, Abdülhalik Ucduvani'den, Arif Zivegeri'den, Mahmud İncir Fagnevi'den, böyle gele gele gele Şah-ı Nakşibentlere gelen, oradan doğru gele gele gele İmam-ı Rabbani'lere gelen, oradan gele gele gele Mevlana Halid Zülcenahayn Hazretlerine, oradan da gele gele Ali Haydar Efendi Hazretlerimize Efendi Baba diyoruz. Üstadımızın üstadı. Biz kendisini görmekle müşerref olamadık ama 60 senesinde vefat etmesi münasebetiyle yarınki gün Ali Haydar Efendi Babamızın vefat yıl dönümü 47. oluyor. Vefat yıl dönümü bu münasebetle inşallah yarın saat 7'de bir program hazırlanmış. Bunu mutlaka izleyin, takip edin. Efendi Babamız Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin anısına 120 yıl çileyle, cefa ile Allah yolunda, bu yolda yürüyerek, sürünerek, zahmetler çekerek ümmete hizmetler getiren bütün bu konuştuklarımızın, dinlediklerimizin bize ulaşmasının yegane sebeplerinden biri olan Efendi Babamızın anısına yapılacak program 7'de başlayacak. İnşallah şu anda sağ olan Hafız Bahattin Gürbüzler abimiz, Efendi Babamızın küçük oğlu, onunla da konuşmalar var, soru cevaplar var. İnşallah diğer konuklar işte efendim bu hususta konuşmalar, size bilgilendirmeler yapılacak. Mutlaka dinleyin. Ve bu silsile şu anda sağ olan, Allah ömrüne bereket versin, başımızdan eksik etmesin, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri 36. silsile hakkında çok kıymetli araştırma mahsulü bir eser Mustafa Özyümsekler Hoca kardeşimiz tarafından kaleme alınmıştır. Senelerdir mukayeseler yapıyor, araştırıyor, ediyor ve neticede kitap basılmıştır. Altın silsile olarak Yasin Yayın Evi'nden çıkmıştır. Mutlaka sadece kütüphanelerinizde değil, akıllarınızda, kalplerinizde yer etsin. İnde zikri salihin tenzilur rahmet. Allah dostları anıldığında rahmetler yağar, feyizler, bereketler yağar. Hikayatü salihin cündün min cünudillah teala. Psikolojik tedavilerde, sinirsel hastalıklarda, ruh bunalımlarında, kalp darlıklarında Allah dostlarının hikayeleri ve menkıbeleri Allah'ın ordularından bir ordudur. Hemen kalbi takviye ederler, manevi destek getirirler, huzur ve refah getirirler. O menkıbeler okunduğu zaman, onların hayatları araştırıldığı zaman bu silsilenin bereketiyle himmetleri, şefaatleri dünyada ve ahirette sizlere ulaşır ve kavuşur. Onun için inşallah bu kıymetli eseri herkes temin etsin. Benim de bir takrizin başında bulunmuştur. Ve mutlaka okuyun. Ta Resulullah Efendimiz'den başlayarak Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri dahil olmak üzere bu silsile-i Aliye'nin büyüklerinin hayatlarından istifade edin. Yani eğlencelerle, oyunlarla, filmlerle, dizilerle yazık oluyor. Vallahi yazık oluyor. Ya onlardan size ne dünyada ne ahirette bir gelecek getirecek yok. Ama bu Allah dostlarının hayatları, bu silsilenin menkıbeleri okunduğu zaman 550 sayfa kitap, büyük boy. Ne ilimler ne ilimler. Yani onlar nasıl insanlar? Bizim için yemediler, içmediler, uyumadılar sabahlara kadar, dua ettiler. Bize bu yolları hazırladılar, döşediler, açtılar. Bizi bu yollara koydular. Şimdi biz nasıl onların hayatlarını bilmeyiz, nasıl onları tanımayız, nasıl onlara sadık ve vefalı olmayız? Onun için mutlaka ve mutlaka dinle okumanızı tavsiye ediyorum. Birbirinizle müzakere etmenizi tavsiye ediyorum. Bu altın silsileden mahrum olmayın. Bu hususta başka eserlerde yazılmışsa da Mustafa Özçimşekler kardeşimizin bu hazırlanması senelere mal olmuştur. Ve mukayeseli olduğundan hepsi görülerek, bakılarak, kıyas edilerek bir sıra üzere tekrardan kaçınılarak efendim akıcı bir üslupla yazılmıştır. İnşallah istifade edersiniz ve şöyle niyet edersiniz. Ya Rabbi, bu dostlarını senin için seviyorum, senin için bunlara vakit ayırıyorum. Her gün bir miktar okuyarak bu dostlarının şefaatine nail olmak ve dünyada da ahirette de yollarına girip yollarından gitmek, sana o yoldan kavuşmak istiyorum niyetiyle mutlaka bir dersiniz olsun. Her gün bu zatların hayatlarıyla ilgili dersiniz, vaktinizi ayırarak bir vakti, efendim hususi özel bir mahrem saatiniz olsun. Onların ruhaniyetleri size himmet ederler, imdad ederler, dara düştüğünüzde yetişirler ve ahirette de şefaat ederler. Niye? Seven sevdiğiyle beraber olacak ki bu hadis-i şeriftir. Bu sevginin en büyük göstergesi de dostunu, sevgilisini hatırlamaktır. O nasıl sevgidir ki o sevdiği insanın adını bilmiyor, hayatını bilmiyor, hiç resimde ben onları seviyorum diyor. Kuru kuruya kurban olunmaz. Kuru kuruya sevilmez. Seven sevdiğini çok anar, çok hatırlar. Bizim Allah Teala'ya kavuşma yolumuz bu zatlardan geçer. Öyleyse bunları sevdiğimizi söylüyorsak ispat etmemiz gerekir. Bunun ispatı da çok anarak, çok hatırlayarak, menkıbelerini bilerek ve anlatarak ve naklederek inşallah bu himmete dünya ve ahirette nail olalım diyorum. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Süleyman Efendi kardeşimiz, abimiz, büyüğümüz, vefat eden eski komşumuz, hukukumuz var. Üstadımız Hazretlerinin yakınlarından, eski ihvandan. Ondan sonra Yüksel Efendi abimiz yine vefat etti. Kasımpaşa eski cemaatlerinden Üstadımız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretlerinden kalma. Ondan çok anlatırdı. Yine onlar bu hafta içerisinde vefat ettiler. Onların da ruhları için, bütün geçmişlerimizin, asker polis şehitlerimizin de ruhları için. El Fatiha.